قرآن پاک دا اللہ جل جلالہ عظیم الشان کتاب دے او دا خوک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو معجزہ دا قرآن عظیم الشان بتر قیامت پوری محفوظ بھی دا دے دا حفاظت سمواری اللہ سبحانہ وتعالی پخبلا رشتے دا اللہ جل جلالہ فرمائی انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون بشكل دا قران عظیم الشان دا ذکر مون نازل کړي او مون د دې حفاظت کوونکی یو نو قران عظیم الشان د حفاظت ذمہواری الله جل جلاله په خپل غشته ده د صحابه کرامو د دور نه تر اوسه پورې په قران عظیم الشان کې ذره برابر تبدیلی او رد و بدل رانه وو ذکر د دې حفاظت ذمہواری الله جل جلاله په خپل غشته ده بزرگونه کال تیر شو او په دې کې ذره برابر تبدیلی رانه وو همداشان متر قیامت پورې په دې کې تبدیلی هیڅ قسمه تبدیلی دا بنه راځي ذکر د دې د حفاظت ذمہواری الله جل جلاله په خپل غشته نو دا قران عظیم شان اعجاز دی